آخر ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔